για πάνια. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρίκεις με να λάνε. Πολιάνα, Πολιάνα, μπες στο δόμι για πάνια. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρίκεις με να λάνε. Πολιάνα, ωραία ο σειρά. Πολιάνα, Πολιάνα, χαόνι ο σουμπίρα. Πολιάνα, Πολιάνα, Πολιάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, μπες στο δόμι για πάνια. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρίκεις με να λάνε. Πολιάνα, Πολιάνα, μπες στο δόμι για πάνια. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρίκεις με να λάνε. Πολιάνα. Iarăși te cu iaua. Jimmy, am să gădaua că tu ai Kevin. Mă apoi necăl ea. جيمي ما دواي كريم ساين شيبوا ورا لكم بأقل ما بكي كاتي أو معنى ما دواي مسقع عرب كريم ورا لاتو دور كورولي زور باشا خم بتني عارم ما رو تشيك أي أجر توش يشتي أبويت ها قرنيا بيشم كوا هاتم وهاتم لكل تعدي بيشم كوا بولي أنا بوستا أي خواي يان تنك تيكي يرشي وينا داریم لکیو بوید ها لکیو بوید وره وره پیشوا آی ها تو سیما ها آی وره از بندر توان اوی چی روی آوا اما توی کاته گویستم دا بزن بو یه تا هم نینه داد علیو آی وابزانم عزت بوا کوا کویت یشه قاچا کنم قاچا کنم ازار یعنی یا ازار اکا زورا پیم بله اتوانم چی بکم بود خیره پیم بله پیم بله چی بکم دیده پیم بله چی اتوانی تو استدنی یا لاشو نا اتوانم هیچ کم بالم زور بخان مکنه انوات هست به هیزه بله هستم به هیزه چون اما اوان اوان پیوتوید برس بنتلتون چی بکم یا نتوانم چیت بکم ها ده پیم بله اتوانی تلفون بکر بینید زور بیچار بینی ما پورم بکاری هنه لوانه بتوانم بله اتوانم زور باشا استا جوان جو بگیره مالکم پینز دقیقه لیرو دوره لیرو بله هیچ نکه مالکه تزانم بەڕاست دەیزانی لەوێ سەرۆکی خزمەت کارەکانە بینیت پێی بڵێ کە تەلەفۆن بۆ دکتۆر شلتۆم کات باشە کەواتە تەلەفۆن بۆ دکتۆر شلتۆن ئەکەین ئێستا بڕۆ خێرا چۆ ژووری کتێبخانەکەم کە دەتەوێت لە پشتی ماڵەکەم بگەڕێ بۆ ڕەقەمی تەلەفۆنەکەی دکتۆر شلتۆن لەسەر کارتێک نووسراوە لەسەر مێزەکەم پێی بڵێ کە بەڕێز دوان بلتۆن لە خوار شوێنە بەردینەکەدایە کێکیشتم جۆ بگرە ئەگەر ڕۆزات بان کرد لە دەرگاکەی دوەوە بچۆ باشە لێو بڕۆ تێگەشتی بەڕێز بن دلتۆن پێویستە نەچوڵەی هەتا دکتۆرە هێنم بەخێرایی ئەگەڕێمەوە لەسەر خۆ بە هەتا ئەگەڕێمەوە تێگەیشتی باشە بڕۆ خێراکە بڕۆ هەر ئێستا شمبانتي تو لە گەڕانەوەی لەگەڵ خۆیان ئەو هەیکل لە ئیسقانیانەی هێناوە ڕاستەکە چونکە شتی وای لەگەڵ خۆی هێناوە ماوەیەکیش دیار نەبوو لەوانەی وای هێنابێت Mm-hmm. دوستی ما هتل ایره کوه دفتره که نزن میکنه ای شیب مگ لسر خوب لسر خوب ببوره تو زیما بخوای تو بوان او تا دکتر سلطان او تا او تا نیه دکتر سلطان سی سفر سفر الو بله مالی دکتر سلطان ها یک دقیقه با سبا بانگم بله بله الو الو چی روی دارم الو ببوره برز بندلتون سر برزه یک گوتو تخوارو و بزنم قاچکانیش کند که خیره وره چی روی دارم؟ الو؟ ببوره برز بندلتون سر برزه یک گوتو تخوارو و بزنم قاچکانیش کند که خیره وره فریه ایگه برز بندلتون؟ لخوار بردلانه که ده؟ بله بله گورم گوتو تخوارو زور باشا پیبل ایستا چند پیایشی بونیرم هر ایستاش تو مکان مهنمو دیم باشا تیگشتید؟ کما چیت خیره بی بگرین و شیب مک دی با براین شیب مک راستی در یه کلیس قانی لیا تو چیت چون خودا که به مالک سانی ترا بپرس ها بچکل تو رسای تو آنیا زور بانم کردی بلام کیوت لی نبو علی چی؟ ها؟ لوا چیم پیرش نکوی لی هیچ نبید من جان جمله پیامو چی بو تو لیرید ولامم براوا دی یلا ولامم براوا حتم قسم به تلفونه که کر برس بندل تو پیوتم بله او پیوتم و تی برو قسم به تلفونه که بکر چون؟ لسر دوای برس بندل تون؟ ای خواه چند روزنی هرگیز تا ایسا هیچ کاری که بکز رانس پردوا تو لخود اقصاکی برز بندل تو نا توانی بچوله دو چون که گوتو تخواره و چی؟ گوتو تخواره و؟ ای خواه ای کن چی بکم استا؟ ای دلا هیچ نگا خان مکم هر استا دکتور که یه دوچاره سری اکا ها؟ دکایا هر استا چکی یکی با آمده بکا اما بیرو که یکی باشا زور باشا روزا پیم بلا راست ایوا ایوا هرستا جگه بو آماده کم هرستا روزا های کلی اسقانی تان هیا بوچی های کلی اسقانی تان هیا بوچی و هوارکی ترسام راستا های کلی اسقانی تان هیا ایوا شتیوا مالا نیا نخیر لیر نیا نخیر من دلم خوش ها ای ای خواه ای گورم ای ای سوری لحق بون گورم چی بو؟ نو تو همچی تجوره و؟ نه خیر گورم چونه دو دوام کرد چون شروع تلفونکم کرد بله تلفونم کرد بو خسانی تو بدموی جه بجه کردو من زور دلخوشم که زور چاروان نبوید زور خیره رام کرد زور به هیزه و رام کرد اتوانم پیو بلم نمتوانی هناسبم لخیرهی بله نمتوانی زور زور به خیرهی رام کرد تو بخشید بله من باشم سپاس با تو سپاس دست خوش ویستم زور بپلب بکریم و بولد وابزانم توانت هاوریتی زور بدوزی توا وایا با چه تود من ببینی ها؟ چون که زور دلم لد بو هرچن زور تو را دیاری بلا مزانم توانید لنه خو زور باشید بله تو زور باشید ازانم باشی باشد تو همه چو زانید ها؟ دوم سگه بخیوه که تو اگه در یکی وانیه بای سیر که چون شلجاوه گورم تو دل زور نازکه دمو چاو بخنده بیستو ماوی زردخنه که نازکی هبید دلی که باشی هیا بله توش دلی که باشی هیا گورم من از بشانازیه کم ای گورم دل دیز نکات دل دیز نکات ها تو زیموا ها علی چی سر لسر کوشم دابنیم وابزانم باشتر پشوید بلا من نتوانم سر بزولینم توانم نیا دلی هیچ نکا اتوانی سر دابنی بله من یارمتی تیم که گورم کمک در مخوطا بگرم اوی ماما من باشم ای اما باشتره هستکم کمک باشترم زورم پی خوشم بندلتون ایتوانی برگی هموشتی بگری جگل آزار تنانت پولیانش بدنگی برز اگریه کاتک اول لاشی بینی لون آدا کوتبو نه تو این هیچی پوپ کرد. باشه بی پولیانا چی لی بسرعت بیا؟ خوزگل گل یا بروشت مایا؟ او عربانی بو چی ها؟ ها؟ دیارش چی کلی بزراد و ها؟ لواچه گشت بن دایم تندروسی خوانکه چونه های چونه دنگی دکتر سلطانه لواچه زور چشت بی بدزم کشه او دیار آزار زوره اما راستا لواتیم اسقانا زاری پیگشت بی دکتوری که ساخته چید ازانی بخشتی که باشتی بندلتون کم خان مبچو کل گلتا بو سپاس بود تلفونکت گورم من زور خوشحالم که هرمتی بارز بندلتونم یاوه بله بلان باشت تو چون لم ناو دا بوید ها چون لم ناو دابوی؟ لو کاتا من لو بشی دارستانه کبوم لدوائی یا لگل تانین دا هاتین بو ایرا برز بندلتون لیرم لیر دوزیما بله لیر دوزیما اگا داری برز بندلتون انت کردوا اما کاری چی زور باشا بله زور باشا کتوانیو تا لگل کسی شیوا دار ریک کیوی برز تنها یارمتی میاوا که کمی که بسبر بید هیچی ترم نکردوا نخیر بسکو لکم کاری چی زور باشت کردوا برز دکتور تاکی بم قصیچو پوچانو کال بسره بند شیتر توانای ازارم نما بسا بسا بیت قصیچو پوچ مکن چاره سرم کن برز بندلتون من نتوانم چاره سرت کم با تواوی بلام ایستا کمگ لعزارکت کمکمو اما دیب کن بابی بین دی خیره اما دیب کن بله یارم بله پولیانا پولیانا سپاس مبروین عزیزکم دوباره سپاس با چاو دیر یکد زور سپاس خواه حفیظ خواه لگم شلتون من نام پولیانا اویترا زور خوش حالم کتون بینی پولیانا زور خوش حالم خوش حالم بناسینه بله زور خوش حالم پولیانا اویتر خوم وای بوده چو بله خوم وای بوده چو هر زنی ما بسته چه وای بوده چوی ما بستم اویا هندگ لنه خوشکانم باسی توان با کردو بوی یک سروتم دیار او کچه که باسی آنه کرد بله لخاتو سنو ها؟ هنده که تریش خواه حافیز دکتر شلتون رودایی که لدارستانه کی برای بندلتون رویدا رودایشی گرینگ بود. Rini Shanderi Chaka, Rini Shanderi Chaka, Rini Shanderi Chaka. خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا پولیانا پولیارا بسوزو میره بانا پولیانا پولیارا هاوری کش منالانا پولیانا پولیارا